3. Musel jsem udělat 3 důležité věci. Úplně ze všeho nejdřív bylo potřeba dvakrát zkontrolovat vybavení a ubezpečit se, že vydrží těžké podmínky, které Venuše připravila každému stroji a člověku. Za druhé jsem musel jít do kanceláře místních odborů a zaregistrovat smlouvu s bojcem Cochenourem s klauzulí o provizi pro subvastru. Za třetí, musel jsem navštívit doktora. Játra mi teď nějaký čas dávala pokoj, možná proto, že jsem omezil pití tvrdého alkoholu. Zařízení bylo v pořádku. Kompletní prohlídka mi trvala asi hodinu, ale když jsem skončil, byl jsem si jistý, že všechno, co potřebujeme, je na svém místě, včetně dostatku náhradních dílů, abych si mohl poradit skoro se vším. Ordinace byla při cestě na odbory, takže nejdřív jsem se zastavil u doktora Moria. Netrvalo to dlouho a nedopadlo to nejhůř. Líp, než jsem čekal. Doktor Morius pečlivě prostudoval výstupy z přístrojů, ta pečlivost mě přišla na $150. Dal mi jistou naději, že bych mohl bez jeho ordinace ty 3 týdny přežít za předpokladu, že si sebou vezmu všechno, co mi předepíše a nebudu porušovat jeho dietetická nařízení víc než obvykle. A co až se vrátím? Zeptal jsem se. Stále totéž, Audé, řekl vesele. Totální selhání je pravděpodobné, no, tak do 3 měsíců. Luskl prsty a obdařil mě optimistickým pohledem. Zaslechl jsem, že stěl do živého. Chceš si dát záznam na transplantaci? A jak moc by to stálo? Zeptal jsem se. Suma je pořád stejná, odpověděl pobaveně. 200 tisíc za nová játra plus nemocnice, anesteziolog, předoperační pohovor s psychiatrem, léky, můj honorář. Rozpočet si už dostal. Dostal. A už jsem spočítal, že to, co dostanu od Cochenoura a k tomu moje úspory a malá hypotéka na kapsly bude tak akorát. Až bude po všem, zůstanu na mizině. Ale naživu. To je ale náhoda, právě tu mám jedny přesně tvé velikosti, oznámil doktor Morius napůl žertem. Věřil jsem mu. Ve felčárně je vždycky dost náhradních dílů. To proto, že lidé pořád umírají, ať tak či onak, a jejich dědicové dělají, co mohou, aby dědictví rozmnožili, a tak je po částech prodávají. Kdysi jsem se jednou či dvakrát setkal se jednou felčarkou. Trochu jsme spolu popili a pak mě vzala do lednice a ukázala mi zmražená srdce, plíce, střeva a měchýře, každý kus nacpaný antialergiky, aby je organismus neodmítl, označené a zabalené, čekající na platícího zákazníka. Škoda, že jsem k ním nepatřil, protože pak by doktor Morius vyndal jedna jatýrka, rozmrazil je v mikrovlnce a vrazil mi je dovnitř. Když jsem je žertem požádal, aby tam štípla jedna játra pro mě, atmosféra zhoustla a ona se zanedlouho vrátila na zemi. Rozhodl jsem se. Zařiďte rezervaci. Od zítřka za 3 týdny se do toho dáme. Když jsem odcházel, vypadal poměrně spokojeně asi jako barmský majitel rýžových polí, když sleduje, jak si kombajny zahřívají motory před další sklizní. Drahý tatínek, proč mě raději neposlal studovat medicínu místo účetnictví? Mohlo by být docela příjemné, kdyby Hecheové byli stejně vysocí jako lidé a ne o trochu menší. Bylo to znát na jejich tunelech. V bočních, jako byl ten, který vedl ke kanceláři pobočky 88, jsem musel jít celou cestu v předklonu. Šéfův zástupce už na mě čekal. Bylo to jedno z těch mála dobrých zaměstnání na Venuši, která nejsou závislá na turistickém ruchu, alespoň nepřímo. Volal mi Subhash Vastra, spustil. Říkal, že jste se dohodli na 30% a kromě toho jste zapomněli jeho třetí zaplatit účet v baru. Obojí souhlasí. Něco si poznamenal. A taky něco dlužíte mně, Audé. 300 za faxovou kopii zprávy o tom vašem holoubkovi. A 100 za registraci vaší smlouvy s Vastrou. A taky budete potřebovat novou průvodcovskou licenci. Celkem to bude 1600. Podal jsem mu svou platební kartu a on tu sumu převedl z mého účtu na účet pobočky. Potom jsem podepsal připravenou smlouvu a dal na ní kolek. Vastrův 30% podíl se naštěstí nepočítal z celého milionu, ale z mého čistého zisku. Ale i tak na tom vydělá tolik, co já, čistá ruka, protože já musel splácet půjčku na výstroj. Banky dokážou člověka podržet, dokud nezaboduje, ale potom chtějí zaplatit. Vědí, jak dlouho může trvat, než se bude znovu kasírovat. Zástupce ověřil podepsanou smlouvu. Vše je v pořádku. Můžu pro vás ještě něco udělat? Při vašich cenách ne, odpověděl jsem. Vrhl na mě ostrý pohled se zábleskem závisti. Přeháníte. Bojce Košenaur a Dorotha Kéferová na palubě Jurije Gagarina, registrace Oděsa, pronájem. Bez dalších cestujících, citoval ze souhrnné zprávy, kterou mi poslal. Bez dalších cestujících. Může z vás být bohatý člověk, Aude, pokud toho holoubka správně oškubete. Nemusím hned být bohatý, pokrčil jsem rameny. Mně stačí, když zůstanu naživu. Ale nebyla to tak docela pravda. Ve skutečnosti jsem ve skrytu duše doufal, nedost na to, aby to stálo za řeč a vlastně jsem se nikdy nikomu ani slovem nezmínil, že bych se z toho mohl třeba dostat o maličko líp, než jenom zůstat naživu. Ale byl v tom háček. A to, že pokud cokoliv najdeme, bojice Košenaur schrábne skoro všechno. Když takový turista jako Košenaur zařídí lov na nové tunely Hiecheu a najde něco cenného, a to se turistům stává, ne moc často, ale dost často na to, aby to v nich živilo naději, je to jeho. Průvodci sice něco kápne, ale ne moc. My jenom pracujeme pro toho, kdo platí účty. Samozřejmě můžu kdykoliv sám vyrazit kopat a všechno potom mít jenom sám pro sebe. Ale v mém případě by to nebyl moc dobrý nápad. Kdybych se vydal na výpravu a prohrál, tak bych nestratil jen trochu času a 50 nebo 100 tisíc na spotřebované zásoby a amortizaci kapsle. Kdybych prohrál, rychle bych se stal mrtvolou, protože moje stará játra by se se mnou hezky kvapem rozloučila. Abych mohl zůstat naživu, potřeboval jsem každou penny, co vytluču z Cochenoura. Plat mám jistý, ať už něco zajímavého najdeme nebo ne. Na neštěstí pro můj duševní klid jsem věděl, kde by se dalo najít něco moc zajímavého. Problém byl v tom, že pokud mám s Cochenourem smlouvu a on vlastní všechna práva, nemůžu si dovolit objevit vůbec nic. Poslední zastávku jsem udělal u sebe v pokoji. Pod postelí byl do skály zabudovaný zaručeně nedobytný sejf a v něm doklady, které jsem chtěl mít od té chvíle u sebe. Víte, když jsem přišel na Venuši, krajina mě nijak zvlášť nezajímala. Neměl jsem prostě jiný zájem, než chytit štěstí za pačesy. Tak jsem si povrch Venuše ani moc neprohlížel, tehdy a ještě nejmín 2 roky. Z kosmických lodí, které přistávají na Venuši, toho není moc vidět. Vzhledem k atmosférickému tlaku 90 000 milibarů musí mít trup trochu pevnější než ty bublinky, co létají na Měsíc, Mars nebo i dál. Do venušských přistávacích modulů se nedávají zbytečná okna. Stejně to ani moc nevadí, protože s výjimkou pólů není na Venuši nic moc k vidění. Všechno, co může chtít turista vyfotografovat, je uvnitř Venuše a všechno to kdysi patřilo Hiecheům. Ne, že bychom toho o nich věděli zrovna moc. Dokonce ani neznáme jejich skutečné jméno. Hiecheje není jméno, je to, jak jednou kdo si napsal, zvuk, který vydává ohnivá perla, když ji třete. A že to byl jediný zvuk, o kterém je známo, že s nimi má nějakou spojitost, tak podle něj dostali jméno. Ani hesperologové nevědí, kde se tu Hiecheové vzali, ačkoliv na zbytcích toho, co Hiecheové používali jako hvězdné mapy, se našla označení, která se zdají známá, ale není možné to posoudit. Kdybychom znali přesnou polohu všech hvězd galaxie před pár sty tisíci lety, mohli bychom podle toho určit jejich domovskou planetu. Možná. Ovšem za předpokladu, že pocházeli z naší galaxie, ve sluneční soustavě nikde jinde stopy nezanechali. Snad kromě Phobosu, ale odborníci stále vedou spory o tom, zda komůrky podobné včelímu plástu uvnitř Marsova měsíce jsou přírodní nebo umělé. Pokud je někdo vytvořil, byly to nepochybně Hiecheové. Ale těm našim se příliš nepodobají. Občas přemýšlím o tom, kým byli. Běženci z umírající planety. Politickými uprchlíky. Turisty, jejichž zájezdová loď měla poruchu cestou od někud někam a oni tady museli zůstat trčet, než opravili to, co muselo být opraveno, aby mohli vyrazit dál. Nevím. Nikdo neví. Vždycky jsem si myslel, že přišli, aby sledovali vývoj člověka na Zemi, něco jako nevlastní otec dohlížející na rozvoj mladé generace, ale tehdy na nás ještě nebylo nic k vidění, byli jsme něco mezi Australopithecy a Cro-Magnonci. Když odcházeli, zbalili skoro všechno a nechali po sobě jenom prázdné podzemní chodby a místnosti, ale přece jen tu a tam zbyla trocha smetí, co jim buď nestálo za to brát sebou, nebo to přehlédli. Všechny ty modlitební vějíře, stejné, skoro prázdné kontejnery a cosi, co vypadá jako prostírání na piknik v horkém létě, pár cetek a drobností. Myslím, že nejznámější z těch maličkostí je anisokinetický průbojník, černý krystal, který přenáší sílu úderu pod úhlem 90 stupňů. Někdo vydělal pár miliard jenom na tom, že měl to štěstí a našel jeden, který se dal rozebrat a okopírovat. Ale my jsme pokaždé narazili jenom na samé haraburdí. Někde přece musí být něco, co má cenu milionkrát větší než tyhle zbytky. Copak si opravdu všechno jen trochu použitelné vzali sebou? To byla další věc, kterou nikdo nevěděl. Já taky ne, ale měl jsem pocit, že vím něco, co by mě k tomu mohlo dovést. Nalezl jsem místo, kde v jednom hechérském tunelu bylo před dlouhou dobou pár věcí a tento tunel neležel poblíž žádných vytěžených nalezišť. Bral jsem to s rezervou. Bylo mi jasné, že spolehnout se na to moc nemůžu, ale dalo se z toho vycházet. Je možné, že při startu poslední lodě byli netrpěliví a všechno po sobě tak pečlivě neuklidili. A to byl smysl celého života na Venuši. Jakou jinou příčinu by to mohlo mít? Život podzemních kryz v nejlepším případě visel na vlásku. Přežití stálo 50 tisíc ročně, daň ze vzduchu, daň z hlavy, příděl vody a minimální nutná dávka potravin. Pokud jste chtěli jíst maso víckrát než jednou měsíčně a zažádali si o vlastní obytnou buňku, bylo to ještě dražší. Průvodcovská licence stála tolik jako týdenní životní náklady. Když jsme je kupovali, sázeli jsme týden života proti naději, že ulovíme dost velkou rybu, buď turistu ze země nebo nález, abychom se mohli vrátit na zemi. Tam nikdo neumírá hlady, nikdo se neudusí nedostatkem vzduchu, nikdo neskončí ve vysokotlaké spalovací peci, kterou je atmosféra Venuše. Nešlo o to jenom dostat se zpátky na Zemi, ale vrátit se stylem, který si před cestou ke Slunci předsevzali všechny podzemní krysy, hlavně mít dost peněz pro existenci hodnou lidské bytosti pod plnou lékařskou péčí. Na to jsem čekal. Zásah do černého.